har qancha kuylamay zo'r bir bovoz tushgan sochingizga arzimaydi rost sizga muhabbatim bayon etish uchun onajonim kuylar ojiz so'zlar esa oz orzuyim ne qilsam sizga o'xshasam qovog'im uysam ham o'ylansam kulsam hayoti o'rnagim luqmoni hakimim ham nodina begim ham bibi xonam olamdagi eng go'zal ayol nigohingiz nur sochar zilol kaftingizda tuproq ham halol azizim onajon yorug' yulduzim sog'inchim quvonchim ovozim sozim la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Sizni bir ismingiz Hazrati Inson Ko'nglingizni olish Asandan asan Osmondagi oyni olib bersam da oz Qo'limdan kelgani Go'zal qo'shiq xona Har qancha kuylamay zo'r berib ovoz tushgan sochingizga ham arzimaydi rost sizga muhabbatim bayon etish uchun onajonim kuylar ojiz so'zlar esa oz Jajji qulchalarim ol yuzingizda Bismillah o'rgandim jo'r bo'lib sizga Tarbiyalab mendek shaddod qaysar qizni Onajonim ona bo'lib tushundim sizni eng go'zal ayol nigohingiz nur sochar zilol kaftingizda tuproq ham halol azizim onajon yorug' yulduzim sog'inchim quvonchim ovozim sozim sog'inchim quvonchim ovozim sozim ona jonim ona bo'lib tushundim sizni